En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Se, dette er Frederiksberg. En by i byen. I 112 år har de konservative regeret på Frederiksberg. Hvis fremskridtet skal være betryggende for os, må det have solide rødder i det, man kalder tradition. Den lille grønne og borgerlige oase. Er det at være gammeldags? Nej, det er det slet ikke. Midt i et rødt København. Og ingen må miste troen på fremtiden. Men nu er det slut. Det er jo ganske få hundrede stemmer, der skiller de to. Men jo altså nok til at dige brød. På trods af et forrygende valg landet over for de konservative, formåede spidskandidat Simon Aggesen ikke at holde fast i borgmesterkæderne. Vi har måske lige nu tabt en halvleg. Til gengæld så er der ikke lang tid til den næste halvleg. Bastionen er faldet. Konservatismens højborg er blevet invaderet af en socialdemokrat. Frederiksberg har fået et nyt makkerpar i form af mig som borgmester og Lone Loklind fra det radikale venstre som førstevisborgmester. Men hvad betyder det for Frederiksberg-borgerne og den konservative sjæl? Jeg vil tro, der er nogen, der er i gang med at grave syltøjet ned. Det taler jeg med Poul Pilgaard om. Han er journalist på Weekendavisen og Frederiksberg-borger gennem godt 30 år. Mit navn er Kors Weistrup. Velkommen i Pilestræde. Tror du, der er folk, der er bange for, at Socialdemokraterne har vundet magten? Der er jo nok nogen, der er bange for, at for eksempel skatten bliver sat op, vil jeg tro. Og at nogle af de ting, som man opfatter som, hvad skal man sige, noget værre, hvad hedder det, galimatias, som foregår i Københavns Kommune, udgifter på alt muligt, som man synes er noget overflødigt og noget pjank. At man vil begynde på det på Frederiksberg også, og så at det vil koste flere penge. Så er der måske også nogen, der er bange for parkeringspladserne, men der vil jeg dog sige, at Michael Windfeldt, Socialdemokratens, den kommende borgmester, Socialdemokratens borgmester, faktisk har været ude at sige, at man ikke vil nedlægge nogen parkeringspladser på Frederiksberg. Mm. Så det skal selvfølgelig forstås overført, det med at grave sølvtøjet ned, men det skal man nu alligevel ikke, hvad skal man sige? Man skal ikke tro, at det så betyder, at det ikke er vigtigt, hvad der er sket på Frederiksberg. At det ikke har nogen større betydning, for det har det. Men det handler måske mere om den konservative selvforståelse også. Fortæl om din egen forhold til Frederiksberg. Du har boet der i mange år. Jeg har boet der siden i rigtig mange år. I 28 år. Tror jeg. Og jeg har boet i udkanten af kommunen, nede ved Danasvej, som er sådan, i kanten af kommunen, og så flyttede jeg senere op, og jeg bor nu på hjørnet af Lindevej og Gamle Kongevej. Det er sådan tættere på Rådhuset, og det er, hvad skal man sige, allermest ærke frederiksbergske, der findes. Eller jeg faktisk mærkte til dengang, at der var en lille forskel i måden, man talte til hinanden på. Nede ved Danasvej, som er lidt mere sådan Frederiksberg provins, som man så må sige, der var man dus i butikkerne, jo tættere man kom på Rådhuset, derop hvor jeg flyttede op, opdagede jeg, at der var man i mange butikker stadig dis. Og det var jo altså dengang, hvor Frederiksberg Allé, men især Gammel Kongevej, efter kl. 18.30, der lå Gammel Kongevej jo øde hen, når butikkerne var lukket, ikke? Og så boede der nogle ældre rige damer med blå hår i de kæmpe store lejligheder. Og der kan man jo se forskellen, det er også en del af forklaringen på den udvikling, der har været politisk på Frederiksberg, at i dag der er der jo talrige restauranter og caféer og modetøjsbutikker osv. på Gammel Kongevej, der er liv hele døgnet. Det ligner mere det omgivende København. og jeg vil lige sige, det at der kan være det her liv nu, og alle de her mange nye restauranter, caféer osv., er jo fordi, der er sket og sker en voldsom tilflytning til Frederiksberg, og det er en medvirkende forklaring på det, der er sket politisk, fordi der er flyttet rigtig mange unge til Frederiksberg, også de stemmer typisk rødt, mere end de stemmer blåt. Så der er en befolkningssammensætningsmæssig forklaring, medvirkende forklaring på, at nogen i de konservative parti længe har tænkt, at på et eller andet tidspunkt måtte Frederiksberg falde. På trods af, at det på overfladen, som du siger, ligner en almindelig storby, ligesom København, flere butikker og restauranter i gadebilledet osv., så er der jo alligevel noget andet. Der er noget anderledes, når man træder ind over kommunegrænsen, når man bevæger sig ind i Frederiksberg, og man skal måske kende det sted for at forklare det. Kan du ikke fortælle for dem, som ikke kender den her frederiksbergske ånd, eller det særlige på Frederiksberg, hvad er det, der er særligt, når man er på Frederiksberg? Der vil de konservative jo sige, at den frederiksbergske ånd hænger rigtig meget sammen med netop de konservative. Og, altså rent fysisk kan man sige, det er jo en meget velholdt kommune. Så på den måde, at det er en meget grøn kommune. Der bliver brugt mange penge på at sørge for, at der kommer nye træer på Frederiksberg Allé, at bænkene bliver lavet, det svarer til de gamle oprindelige bænke, der har stået der, fordi man synes, det er en del af byens historie. Det historiske betyder rigtig meget. Metrostationerne, i modsætning til alle andre metrostationer i København, så er de nye metrostationer, der ringlinjen blev lavet, der har Frederiksberg Kommune jo selv postet millioner ind i at gøre de her metrostationer meget... Jeg vil lige sige eksklusiv, men i hvert fald meget, meget lækre og tiltalende. Altså, og det er sådan noget med, at på Frederiksberg Allé station, der har man bekostet for rigtig mange penge nogle meget fine og i øvrigt Frederiksberg Grønne kakler. Det er jo en særlig farve, den der Frederiksberg Grønne kakler. Ja. Sørget for at bruge penge på, og at rulletrapperne ikke bare går, næsten op til gadeplan, men helt op til gadeplan. I alle de andre metrostationer stopper de en etage nede. Lav overdækning, så man kan være i tørvejr hele vejen op. Altså på den måde gør de her metrostationer meget mere, lækre og tiltalende og noget, der ligesom er på et højt niveau, er høj kvalitet. Mm-hmm. Og sådan ser de jo altså ikke ud, de her metrostationer, andre steder i hovedstaden. Og det er jo, fordi Frederiksberg Kommune simpelthen selv har valgt at bruge penge på det. Jeg kan give et andet eksempel på en særlig frederiksbergsk ånd. Den handler om, at man jo har sådan en traditionelt konservativ opfattelse af, at ting skal foregå med sådan en vis ordentlighed og rimelighed, og det skal også foregå i et udviklingen skal foregå i et langsomt tempo. Man skal ikke bruge penge på tant og fjas, og man skal ikke falde for flyvske idéer og ting, der bare er i tiden, men det skal ligesom stå sin prøve. Ja. Vi kan give et eksempel på den der ordentlighed, man måske kunne tale om. Altså på Frederiksberg, der er det jo sådan, der står der simpelthen i reglementet for parkeringsvagterne, at når en bil holder ulovligt parkeret, så skal parkeringsvagten spørge sig selv, om han, hun selv ville synes, det var rimeligt at få den her bøde. Ja. Og hvis ikke, så skal de ikke give bøden. Nej. Altså i Københavns Kommune, der har man jo indtrykket af, at der ligger parkeringsvagterne nærmest på lur, for at spotte nogen, der kommer til at parkere ulovligt, ikke? Og så får de en bøde, og hvis man jo forsøger at få den annulleret eller klage over den, og hvis man overhovedet kan nå igennem byokratiet. Og den her, nogen vil kalde det sådan sund fornuft eller sådan, det er måske en... Det var måske noget, man sådan kunne bruge som et lille eksempel på en mentalitetsforskel på Frederiksberg. Og noget, som aldrig var sket i København. Ja, man kan jo også sige, altså nu nævner jeg lidt det med byråkratiet, hvis man overhovedet kan komme igennem byråkratiet i parkeringsafdelingen i København. Man kunne jo tage andre afdelinger også. Det er notorisk kendt, at i København, i for eksempel byggeforvaltningen og de, der ekspederer byggesager osv., er der ekstremt lange ventetider, og det foregår meget byråkratisk, og der er enormt mange ansatte. På Frederiksberg, der går det jo ret hurtigt. Når der i det hele taget er sagsbehandling, der er ansat mange færre mennesker, relativt set på Frederiksberg i det offentlige, end der er i København. Og samtidig er skatten jo lavere. Den er faktisk, kommuneskatten er faktisk 1% lavere på Frederiksberg, end den er i København. Mm. Den laveste i Danmark. Det er også derfor, de konservative synes, det er meget urimeligt, hvad der sker, fordi det er jo en kommune, der... Altså, når man umiddelbart ser på den, jo er meget veldrevet, og den er effektivt drevet, og skatten er lavere, end den er andre steder. Og så kan man sige, skolevæsenet for eksempel, det betyder jo som regel meget for folk, især nytilflyttere. Er det bedre på Frederiksberg end i København? Nej, det er det nok ikke. Men er det værre? Nej, det er det heller ikke. Altså, det er ligesom det samme. Så jeg tror, de ville synes, at det er en urimelighed, der er overgået den. Jeg hedder Michael Windfeldt. Jeg er socialdemokrat. Poul Pilgaard, nu siger du, at en del af den her frederiksbergske ånd, den konservative frederiksbergske ånd, er det her med ordentligheden. Jeg har drevet viljen til at gøre, hvad der er ordentligt og bedst. Men netop det ord har Michael Windfeldt fra Socialdemokraterne jo sagt, at han går til valg på. Vi skal have ordentligheden tilbage på rådhuset, siger han. Et Frederiksberg, der tager sig ordentligt af. Ja, det ved jeg ikke, hvad han henviser til. Der henviser han til, det kan jeg fortælle dig. Det er jo blandt andet skandalen i kommunens familieafdeling, hvor Frederiksberg har måttet give undskyldning til 363 familier efter et omfattende svigt i sagsbehandling, økonomiske problemer i Frederiksberg Boligfond og balladen om salget af den franske skoles grund på Værendomsvej. Det er nogle af hans eksempler på, at, som man også siger andre steder, måske er det på tide med en luftforandring. Måske er det på tide efter 112 års konservativt styre på rådhuset, at vi prøver noget nyt. Jeg ville umiddelbart have troet, at han hentydede til Arkesens boligsag, det med ordentligheden, for det er der jo nok nogen, der føler, er et udtryk for en eller anden form for uordentlighed, eller i hvert fald et udtryk for en eller anden form for spekulation, boligspekulation, som man ikke synes rigtig er passende for en konservativ af den frederiksbergske slags, altså den såkaldt socialkonservative slags. Og fortæl mig lige lidt om den boligsag. Hvad er det, der er op og ned i den? Jamen, det er jo, at Arkesen, det kan man jo læse alle steder, at Arkesen har købt en bolig, en stor bolig, og lykkes med at få den udstykket, og solgt en stor del af den videre, eller en del af den videre, tjent en masse penge, og senere solgt resten og tjent en masse penge, og det hele er gået relativt hurtigt. Og de mistanker, der har været, har han på en eller anden måde fået en form for særbehandling, eller vidste han fra sin placering på rådhuset, at han ville kunne gennemføre sådan en udstykning her og tjene så mange penge. Hvad ved jeg? Det er sådan set egentlig lidt ligegyldigt, kan man sige, formelt set, fordi sagen er jo undersøgt. Jeg er det mest gennemlyste menneske i Frederiksberg kommunalbestyrelse, og hvis man er virkelig interesseret i den sag, så kan man jo gå ind og læse den lange redegørelse, der ligger på kommunens hjemmeside. Af to af tilsynsmyndigheder, der begge har konstateret, at der er ikke noget at komme efter. Der er altså ikke gjort noget ulovligt. Den sag er en del af det baggrundstæppe, jeg går til valg på, men jeg vil jo meget hellere tale om politik. Altså, jeg er ikke her for min egen skyld. Jeg er her for at gøre en forskel for Frederiksbergborgerne. Det er det, der driver mig på arbejde hver evig eneste dag. Det er foregået ordentligt. Ja. Nej, det kan man ikke sige, det er foregået lovligt. Mm. Det er lige præcis det, der nok er distinktionen her. At det er foregået lovligt, men der er måske nogen, der mener, at det ikke er foregået ordentligt. Og det kan man jo konstatere ved at tale med folk på Frederiksberg, der siger, at egentlig har de stemt konservativt tidligere, men de vil simpelthen ikke, det kan de ikke få sig selv til den her gang, fordi de kan simpelthen ikke holde ud og se på ham, der er Arkesen. Men når du nævner boligsagen, det er jo dig, der bringer den i spil, og det er sådan set ikke Windfeldt, der bringer den i spil. Er det fordi, du tænker, det er den, der har, det er den, der har betydet, at bastionen, den konservative bastion, er faldet efter 112 år? Det tror jeg faktisk. De konservative går frem på Frederiksberg med 2 mandater til 13, men sammen med Venstres ene mandat er det lige akkurat ikke nok til at få flere. Selvom at det konservative Folkeparti jo faktisk går frem, så skulle man jo umiddelbart tænke, at det tyder jo ikke på, at Arkesen ikke har gjort det godt. Nej, han havde jo et godt valg for sit partisvedkommende. Præcis. Men hvis ikke boligsagen havde været der, så ville der nok, tror jeg, have været et flertal til Blå Blok. Men det stod jo ikke særlig godt til for de konservative ved det sidste valg, før den her boligsag. Nu går partiet så frem på trods af boligsagen. Så det er en sag mest mystisk, tænker jeg, at det på trods af boligsagen, som du siger, har haft stor indflydelse på de konservatives fald på rådhuset, ja, så er de jo stadigvæk gået frem i kommunen. Jo, altså jeg ved jo ikke, hvor stor en betydning det har, for jeg er ikke inde i hovedet på vælgerne. Jeg ved bare, når man har talt med folk, så er det faktisk noget, man har hørt ret tit, at den der boligsag på en eller anden måde har spillet ind. Så i en eller anden omfang har den. Og jeg synes, at det er, bemærkelsesværdigt, at den her pape-effekt, altså så alligevel ikke slår mere igennem på Frederiksberg. Og det er det, der får mig til at sige det. Så vil jeg sige til sidst omkring det med boligsagen og Arkesen, det er, at når man taler med nogle af de andre kandidater og centralt placerede folk hos de konservative på Frederiksberg, så er der en, er der hos mange en opfattelse af, at det var ikke smart det der, og det har kostet noget for os. Måske ligefrem er der en vis form for animositet imod ham. Så det kommer til at koste yderligere for Arkesen? Jeg ved bare, at der er... det er blevet... Altså, man kan også se på den måde, der, når man taler for eksempel med de konservative på landsplaner på Christiansborg, altså i partiet som sådan og så videre, så har man haft ret travlt med, når journalister taler med de konservative og pressetjenester og så videre, at lægge lidt afstand til det. Det er ikke de konservative, der får et dårligt valg. Hvis man fik et dårligt valg på Frederiksberg, så er det Arkesen. Altså, nu fik man så ikke et dårligt valg. Nej, det. Forstå på den måde, at man gik frem, men stadig mistede man jo altså flertallet. Og dermed borgmesterpost. Frederiksberg har fået et nyt makkerpar i form af mig som borgmester og Lone Loklind fra Det Radikale Venstre som førstevisborgmester. Man kommer til at se... At... Det vi ved, det er, at 112 års konservativt styre er slut. Nu får vi en socialdemokratisk borgmester på Frederiksberg. Hvad kommer til at ændre sig? Jeg ved ikke, om de radikales... En af de radikales mærkesager om at få kønsneutrale lyssignaler i krydsene, der hvor, du ved, der skal ikke være sådan en rød og grøn god mand over. Der skal være, være kønsneutrale, eller så skal der være lige mange mænd og kvinder. Jeg kan ikke huske det. Det var jo en lille mærkesag for en af dem, der var stillet op i hvert fald. Så tror jeg, hvis vi skal se på det mere seriøst, at der jo ikke umiddelbart bliver nogen forskel at opleve sådan, i det daglige, den måde byen ser ud på. Men der er jo nogle kommende ting. For eksempel, Frederiksberg er jo Danmarks tættest befolkede kommune, og den er fuldt udbygget, kan man sige. Men nu skal Frederiksberg Hospital jo nedlægges, og det er et stort område, som jo så kan blive bygget. Så det er jo første gang i årtier, der bliver et sted på Frederiksberg, hvor der for alvor kan bygges noget. Og der vil jeg tro, at der er en forskel på de to partier, eller de to fløje. Jeg vil tro, at de borgerlige alt andet lige vil satse mere på private bygherrer og den slags lejligheder, man nu bygger her, hvor den rød fløj måske vil satse mere på almennyttige boliger. Mm-hmm. Måske på den måde også sikre sig endnu flere stemmer i fremtiden, fordi typisk er det jo sådan, at folk, der bor i almennyttige lejligheder, de stemmer mere rødt end blåt, ligesom unge stemmer mere rødt end blåt, og... Der kunne jeg forestille mig, at der kunne være en forskel på, hvordan man egentlig synes, at den her hospitalsgrund skal bruges. Det kan jo også være noget med, at man synes, at der skal være mange offentlige ting der. Altså, hvad ved jeg, institutioner eller kulturhuse eller skaterparker eller, hvad hedder det, inkluderende multietniske et eller andet, som man har i København, hvad hedder det, på Castros Plads eller hvad det hedder deroppe, Che Guevara, jeg kan ikke huske det. Altså den slags, hvad skal man sige, initiativer, såkaldt inkluderende initiativer, som der har været mange af i København, og ikke så mange af på Frederiksberg. Så der tror jeg, der er en forskel. Udover den byggegrund, den her følelse af, at man træder ind i en anden verden, når man kommer fra København til Frederiksberg, er den udfordret? Jeg tror mere, at man skal, hvad skal man sige, kigge på det i det lange løb her. Altså en udvikling i byen, så den mere kommer til at ligne den udvikling, som har været i København, og som jo så alt andet lige vil eliminere det særpræg, der er, fordi særpræget kommer af, at der er en eller anden forskel. Det er vel snart den måde, man skal se det på, og det har jo altid været hele diskussionen, det har været ekstremt vigtigt for det konservative også, at stå imod, der har jo været perioder i de 20. århundrede under reformer og så videre, hvor altså Socialdemokraterne og Venstrefløjen gerne har ville lægge Frederiksberg sammen med Københavns Kommune, fordi så vil der i hvert fald være 100% rødt flertal, eller 100% sikkert rødt flertal. Og det har man jo modstået, og der kan man sige, altså jo mere byen eller Frederiksberg kommer til at ligne resten af København eller hovedstadsområdet, den måde kommunen drives på, den måde den er på, jo mindre grund bliver der vel sådan set egentlig også til at have en separat kommune. Ingen af os må føle, at han eller hun drukner i samfundets store og komplicerede maskineri. Og ingen må miste troen på fremtiden. Det er noget af det, man arbejder med på Frederiksberg. Jeg var lige nede og kigge på Socialdemokraternes valgprogram, altså de frederiksbergske socialdemokraters valgprogram, bare lige for at se, hvad vi har i vente. Og nu tillader jeg mig bare at læse lidt op det fra deres intro indledning. Frederiksberg er en by, som vi er mange, der elsker. Frederiksberg Have eller Lindevangsparken, måske de små forretninger på Gammel Kongevej eller Peter Bangsvejs sprudlende butiksliv, de smukke gamle folkeskoler, der i mere end 100 år har lagt rammer til børnenes dannelsesrejse, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg Slot, byens museer, der hvor selveste Helle Virkner boede. De skal se kaffen her, vil stramme dem op. Og så er det hjemmebagte boller til. Hvad skulle der sidde? De små haver på en sommerdag med musik og hygge, alene teatre, hvor tidens største skuespillere har slået deres folder. KB-hallen, hvis forgænger, hvor selveste Beatles spillede. Og Churchill talte, og som i dag sprudler af liv, fodbold og tennis. Det her lyder jo som et meget konservativt valgprogram, ikke? Ikke? Der er der ikke noget at frygte på. Altså, der er der ikke noget at være bange for. Jamen, jeg ved ikke, om jeg frygter noget. Og Windfeldt er vel sikkert også en ikke særlig venstreorienteret socialdemokrat. Nej, men mit spørgsmål, grund til at læse det her op, det er jo selvfølgelig, så, som du selv siger før, man kunne have en frygt for eller en formodning om, at det frederiksbergske særpræg måske kan blive elimineret. Og det er jeg bare nysgerrig på. Det lyder da ikke sådan, når man ser deres valgprogram, og når man hører Windfeldt sige, at han gerne vil holde fast i alt det gode ved Frederiksberg. Nu bliver valgmateriale jo altså også udarbejdet sådan, at man forestiller sig, at det vækker genklang hos dem, der skal høre det, de potentielle vælgere. Og der ved man jo godt, at frederiksbergerne er meget, meget glade for Frederiksberg. Det viser alle meningsmålinger. Det viser, at de er meget tilfredse med kommunen. Og man ved også, hvad det er, de holder af ved den. Det er sådan nogle ting, som de, der bliver nævnt her. Så jeg vil tro, der også er et vis, hvad skal man sige, strategisk hensyn at tage, når man skriver den slags valgmateriale. Men jeg kunne godt tænke mig at understrege, at grunden til, at det er så vigtigt for de konservative, det her jo ikke kun har at gøre med, om så Frederiksberg udvikler sig på en anden måde. Grunden til, at det er vigtigt på, hvad skal man sige, sådan en partiplan, det er, at så meget af den konservative selvforståelse i virkeligheden er, eller Frederiksberg symboliseret meget af den konservative selvforståelse, altså de ting, jeg talte om i begyndelsen, om at, hvad hedder det, ordentlighed, at man ikke er med på de flyvske idéer, at udviklingen skal foregå roligt og fornuftigt, ting skal vise deres værd, og de skal ikke laves om, hvis det fungerer. Altså alt det der, hvad skal man sige, som er selve grundtanken i konservatismen, kan man sige. Og det er jo præcis sådan, at Frederiksberg er blevet styret. Og så har man samtidig, at helt konkret fysisk, har det jo været nogle af de store skikkelser i det konservative folkeparti, altså Møller-brødrene, og nu en af sønnerne, Per Stig, som jo også boede på Frederiksberg, og hvor flyttede Poul Schlüter hen, hvad hedder det, da han skulle flytte, det flyttede ind til byen, selvfølgelig til Frederiksberg, Frederiksberg Allé. Og på den måde kan man sige, at det er det, jeg tror, det er det, man skal forstå, når man hører udtrykket, det er meget fortærsket udtryk, juvelen i den konservative krone eller kronjuvelen, det er, at det, der foregik på Frederiksberg under den konservative, i sin essens faktisk er det, som de konservative står for, eller mener, eller bygger på. I virkeligheden er det her skifte, borgmesterskifte, måske vigtigere for de konservative, end det er for Frederiksberg. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.